NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee oppasouders hebben 12 jaar cel gekregen voor het seksueel misbruiken van 7 meisjes in de regio Eindhoven. De man krijgt daarnaast ook TBS met dwangverpleging. De OM had 15 jaar cel en TBS geëist tegen de twee. De slachtoffers waren tussen de 1 en 6 jaar oud. De leiding van Fortuna Sittard gaat hoofdtrainer Velasquez opnieuw aanspreken op zijn gedrag. Afgelopen weekend kreeg hij een woedeuitbarsting tijdens de verloren wedstrijd tegen FC Twente. Op beelden is te zien hoe hij tegen de dugout sloeg en apparatuur omverwierp. Fortuna ging al eerder met hem in gesprek over zijn gedrag. De politie is vanochtend in Den Bosch massaal uitgerukt naar het Koning Willem I College. Er was een melding binnengekomen dat er een leerling was gezien met een vuurwapen. De leerlingen zijn gecontroleerd, maar er werd geen vuurwapen gevonden. Oud-voetballer en presentator Gary Lineker keert terug op televisie. De BBC had hem vorige week van een scherm gehaald na een kritische tweet over het asielbeleid van de Britse regering. Het incident is voor de BBC aanleiding zijn richtlijnen voor het gebruik van sociale media nog eens onder de loep te nemen. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk in Zuid- en Noord-Holland en het heeft onder andere te maken met de harde wind daar. Daardoor onder andere een ongeluk op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf Leidschendam is de vertraging ruim een half uur. Je kunt voorlopig beter de A13 richting Rotterdam nemen. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad kantelde een vrachtwagen bij Zaanstad-Assendelft. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar je hebt nog wel een kwartier vertraging. Een half uur tijdverlies nog op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Komt ook door een gekantelde vrachtwagen. Daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de N211 Hoek van Holland-Delft is een ongeluk gebeurd bij Wateringen. En dat kost je vanaf Wateringen-Noord ongeveer 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag en fijn dat u luistert naar het half uur economie op NPO Radio 1. We merken het waarschijnlijk allemaal aan de kassa. De prijzen in de supermarkt rijzen de pan uit. Denkt u dat die prijsstijgingen kloppen? Wat is uw gevoel daarbij? Nee, ik heb het gevoel dat ik besodemieterd word. Kort maar krachtig. Worden we, zoals deze meneer beweert, inderdaad besodemieterd? Zijn die prijsstijgingen echt nodig? Zometeen duiken we in die vraag. Geld of je leven? Maar eerst, de ogen van de gehele financiële wereld zijn gericht op Amerika na het ineenstorten van maar liefst 3 banken in korte tijd. Het jongste slachtoffer is de Silicon Valley Bank. As of this morning, Silicon Valley Bank, or SVB, has gone under completely. That makes the second biggest bank failure in the history of this country. Ja, na een weekend vol crisisoverleg heeft de overheid in Amerika laten weten garant te staan voor het geld van klanten, wat de rust enigszins moet doen terugbrengen. Grote vraag is of faillissementen ook een gevaar vormen voor de eurozone, dus wat dichterbij. Ga ik vragen aan Bert Colijn, econoom bij ING, en een tech-investeerder Janneke Niese van Capital T. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Goedemorgen voor Janneke Niese trouwens, want u komt tot ons vanuit Amerika zelf. Ja, klopt. Ja. Ik zit op dit moment in Austin bij South by Southwest. Ah, ja, ja, ja. En hoe is financieel Amerika wakker geworden vanmorgen? Nou, wel goed. En die oplichting was er gisteren eigenlijk al. Want het hele... Nou, ik ben hier sinds donderdag en dit was echt het gesprek van de dag. Maar omdat gisteren de Amerikaanse overheid heeft aangekondigd garant te staan voor de tegoeden van de klanten van de Silicon Valley Bank, heeft iedereen hier heel opgelucht adem gehaald. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is natuurlijk een hoop gebeurd dit weekend. En dat doet ons weer eventjes denken aan 2008... The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out. And the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Ja, Bert Colijn, econoom bij ING. Was dit ook het gesprek vanmorgen aan de koffieautomaat op kantoor van... ja, we hebben wel eens eerder faillissementen van banken gehad. Ja, kijk, nee, als econoom kijk je hier natuurlijk zeker naar. En ik begrijp ook heel goed dat jullie een instartje uit 2008 hebben met een spannend pianomuziekje eronder. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is wel anders wat we nu zien ten opzichte van toen. Maar goed, het is inderdaad het grootste faillissement, als we het over Silicon Valley Bank hebben, in de Verenigde Staten, van een bank sinds 2008. Dus ja, dat je die naar die tijd terug doet denken, dat begrijp ik wel. Ja, en maken we het te spannend? In dit geval misschien dat je zegt van met een muziekje, maar in hoe we het erover hebben met elkaar. Ik zag de beurzen zijn allemaal in de min geopend. Ook de banken flink in de min. Ja, precies. Nee, er is natuurlijk zeker nervositeit. Er wordt hier vooral gekeken van waar gaat het hier nou precies om? Nou, als je dan kijkt waar het om gaat, dan gaat het om een bank. Silicon Valley Bank was inmiddels uitgegroeid tot de 16e bank van de Verenigde Staten. Dat is in hele korte tijd hebben ze dat gedaan. Heel veel geld vanuit de techkant die daarin naar binnen gevloeid was. En ze hadden een hele hoop van dat geld hadden ze in Amerikaans staatsschuld hadden zij belegd. Nou, dat is een hele veilige belegging over het algemeen. Maar we hebben natuurlijk gezien dat de afgelopen tijd de rente sterk gestegen is. Nou, daar hebben we het hier ook regelmatig over gehad. Ja, de centrale banken verhogen keer op keer die rente. Om de inflatie tegen te gaan. Nou, zo worden de thema's van vandaag mooi met elkaar verbonden. Die rente die wordt flink verhoogd. Dat zorgt ervoor dat de waarde van dat staatspapier sterk gedaald is. En dat is waar deze bank heel erg veel last van gehad heeft. Ja, hebben ze er last van gehad of hebben ze ook iets verkeerd gedaan? Nou, achteraf kan je zeggen dat zij hebben een fout gemaakt door een groot gedeelte van dit geld allemaal heel lange termijn in die staatsobligaties te beleggen. Ervan uitgaande dat die rente heel lang laag zou blijven. Dat gebeurde niet. Dat heeft de waarde van dat staatspapier sterk doen dalen. Tegelijkertijd heeft de techsector het de afgelopen tijd vrij zwaar gehad. Dus zijn die veel cash hebben ze nodig gehad. Dat hebben ze geprobeerd op te nemen. En op een gegeven moment begon dat te wringen. Als dat niet meer lukt... Ja. Dan hebben we een probleem. Ja, tegen investeerder Janneke Niessen. Veel van die techbedrijven bankieren dus bij de Silicon Valley Bank, zoals we horen. Komen die zelf ook in de problemen? Nu niet. En wat misschien nog wel goed is om op het vorige nog even te zeggen. Ik denk dat zonder Twitter en zonder social media die bankrun eigenlijk niet was ontstaan. Want het is echt de paniek die ervoor heeft gezorgd dat binnen 36 uur eigenlijk iedereen daar zijn geld ging weghalen. Hmm. En normaal gesproken heb je helemaal niet zoveel contact met elkaar. In iedere andere branche was dit denk ik niet gebeurd. Want het Silicon Valley Bank stond er niet heel goed voor. Maar ook niet zo slecht dat dit had moeten gebeuren. Ik denk eigenlijk zelfs dat als dit nieuws pas op donderdag naar buiten was gekomen... En we dus iets eerder het weekend in waren gegaan... dat het misschien ook niet zo had hoeven gebeuren eigenlijk. Er zijn eigenlijk nu twee dingen die belangrijk zijn voor de tech-wereld. Eén is dat iedereen heeft gewoon zijn tegoeden nog. En dat is voor nu, zeg maar korte termijn, heel goed nieuws. Want er waren heel veel bedrijven die hadden daar echt... Ja, hun hele kapitaal staan. En als je dat in één keer kwijt bent, dan kun je bedrijf gewoon niet meer draaiende houden. Dus dat had tot faillissementen geleid. Dat is nu niet het geval. Maar wat wel een probleem is, is dat Silicon Valley Bank een van de weinige banken is die ook geld leende aan start-ups en scale-ups. Ja. En zij zijn daar heel groot in geworden. Ook omdat andere banken daar veel terughoudender in zijn. En die vorm van kapitaal is wel belangrijk voor die techbedrijven. En dat valt nu wel weg. En het is de vraag wie dat in dat gat gaat springen. Ja, maar zeg je ook met het voorgaande wat je zegt... dat het min of meer gehyped is door de social media... zeg je ook dat die geldverstrekking aan die start-ups prima waren... en dat daar eigenlijk niks mee aan de hand was? Nou, ik zeg niet dat Silicon Valley Bank er heel goed voor stond. Want ze hadden inderdaad dat geld niet helemaal goed weggezet. Maar ze hadden niet failliet hoeven gaan. Oké. En dat is. Deel je de mening, Bert Colijn, dat social media daar flink aan bij heeft gedragen? Nou ja, kijk, volgens mij, wat ik daarvan begrijp... is inderdaad dat die techsector, die staat wel heel erg met elkaar in verbinding. Daar komen natuurlijk een hele hoop van die klanten komen daar vandaan. Dus dan kan zoiets ook wat sneller verlopen. Maar het is inderdaad zo dat het niet zo is dat die leningen nu per se het probleem waren. Het zat hem eerder in de verliezen die voornamelijk op die staatsobligaties genomen zijn. Ja, eventjes nog, Janneke Niessen. Wat is het beeld wat jij ziet daar, voor zover je dat kan zien in Amerika? Is de angst dat er nog meer banken op deze manier... toch gered moeten gaan worden? Of blijft het hierbij? Nou, misschien een aantal kleinere, maar het idee hier in ieder geval is dat de rust nu is wedergekeerd. Als dit niet was aangekondigd gisteren, was er waarschijnlijk ook een bankrun gekomen nog op een aantal andere kleinere banken. Omdat het gevoel heel erg heerste dat als je niet bij een top 4 bank zit, dan is je geld... Ja. Dus een systeembank, dan is je geld gewoon niet veilig. En dan zou iedereen uit paniek toch zijn geld zijn weg gaan halen bij die andere banken. En dan krijg je toch een cascading effect. Ja. Bert Colijn, je noemde het al eventjes. Het heeft ook alles te maken met die renteverhogingen van de centrale banken. Dat wordt gedaan om de inflatie te bestrijden, om de economie wat te temperen. Om die hoge inflatie wat terug te dringen. Maar daardoor kunnen dit soort dingen ook gebeuren. Wat is de link tussen die renteverhogingen en het feit dat zo'n bank dan in gevaar komt? Nou, dat komt er eigenlijk vooral omdat die rentes gaan omhoog. Dat zorgt ervoor dat niet alleen de rente die de centrale bank stelt omhoog gaat, maar ook dat rente op staatspapier en andere leningen, dat die over het algemeen ook hoger worden. Nou, wat we hier nu in dit specifieke geval zien gebeuren, is dat deze bank een hele hoop van dat staatspapier op de balans had staan. Nou, als de rente omhoog gaat, dan betekent dat ook dat de waarde daarvan lager wordt. Nou, dat is waar dit probleem nu in gezeten heeft. Voor centrale banken is dit heel interessant. Want dit betekent eigenlijk, tot nu toe hebben ze een soort van vrijgeleide gehad om zich volledig op inflatie te focussen. Dat is ook hun mandaat. Zeker in Europa bij de ECB. Wat je nu ziet is eigenlijk dat toch die negatieve bijeffecten van de hogere rente, die kom je nu eigenlijk heel concreet tegen. En was dat dan ook ingecalculeerd, dat er wel eens een bank in de problemen zou kunnen komen door dit monetaire beleid? Nou kijk, of het helemaal ingecalculeerd is, dat is de vraag. Ik kan ook niet in de hoofd van die centraal bankiers kijken, maar je weet dat het een risico is. Je merkt dat dat nu het geval is. En de vraag is nu heel erg van, nou, gaan centrale banken verder door met snel rentes verhogen om de inflatie helemaal onder controle te krijgen? Uh-huh. Of gaan ze nu toch even pauzeren om te kijken of deze stress die je toch een beetje in het financiële systeem zit, hoe dat uit gaat pakken in de komende weken? Volgens mij staat er voor deze week zowel in Amerika een nieuwe renteverhoging voor de deur. En ook de ECB, ik geloof ik donderdag, komt met waarschijnlijk een nieuwe renteverhoging. Gaat dat dan ook door, denk jij? Ja, nou, daar gaan ze het wel over hebben. Die vergadering, dat is nog geen done deal. De ECB had eigenlijk aangekondigd van, nou, 50 basispunten, dus een 0,5 procentpunt erbovenop. Dat gaan we bijna zeker doen. Maar ze zullen het er zeker over gaan hebben, woensdag en donderdag. En dan donderdag horen we de beslissing. Het lijkt me dat de ECB die 50 basispunten wel gewoon gaat doen, trouwens, hoor. Ja, om de inflatie te bestrijden. Ja. Ja. Precies, om de hoge inflatie het hoofd te bieden. Ja, Janneke Nies, ik kan me voorstellen dat vanuit uw oogpunt dat u zegt van, nou, laat maar even zitten met die renteverhoging. Nou, zolang er niet meer banken om gaan vallen, dan lijkt me dat... lijkt me dat niet aan mij om daar iets van te vinden. Want de economie is natuurlijk groter dan alleen de techwereld. Nee, natuurlijk. Maar vanuit het perspectief van de techwereld, hoe wordt daar dan tegen aangekeken? Tegen dit dilemma eigenlijk, want dat is het. Nou, wat er gisteren, of eigenlijk dit weekend gebeurde, wat ook best wel gek bijverschijnsel was, dat het heel erg politiek werd hier in Amerika. Tech werd heel erg weggezet als de elite en die moesten geen bail-out krijgen, et cetera. Maar het ging hier natuurlijk gewoon om heel veel bedrijven en hun werknemers en de Silicon Valley Bank, ondanks dat de naam anders doet vermoeden, werkt ook voor heel veel andere bedrijven. Dus wat goed is voor de economie zou goed moeten zijn voor de meeste bedrijven en nodig. Dus ja, wat de centrale bank moet doen, moeten ze doen. Daar ga ik even geen mening over hebben. Nee. En dan zitten we nog tot slot, Bert Colijn, met het sentiment en met de reacties die het ook wel oproept van, ja, wacht even, zo'n bank maakt er in wezen, wordt ook een beetje tussen de regels doorgezegd, een potje van. Probeert het zo goed mogelijk te doen, maar ze doen eigenlijk dingen verkeerd. Als het fout gaat, staat er altijd een overheid garant. In 2008 weet ik nog dat het ook het sentiment was van, ja, luister, die financiële sector kan er een potje van maken. Uiteindelijk draait die belastingbetaler ervoor op. Luisteraar Boy zegt dat ook via een reactie op de NPO Radio 1 heb van, wat heet verantwoord ondernemen? Het is alles nemen en doorberekenen, dollartekens in de ogen, laat die domme consumenten maar betalen. Hoe moet ik dat zien? Nou kijk, het gaat er natuurlijk vooral ook om en hoe die centrale bank hier ook onder andere naar kijkt. Is van ja, wat voor een schade krijg je uiteindelijk als je dit niet doet? De zorg die natuurlijk bij die centrale bank heel erg leeft en bij de Amerikaanse overheid ook die dit besluit gemaakt heeft, is dat op het moment dat je dit niet doet, dat dit dan verder in het systeem kan gaan komen. Ik begrijp het punt, begrijp ik natuurlijk zeker wel. Ze hebben wel gekozen hiervoor om de aandeelhouder niet te helpen, niet uit te belen. Oké, dus toch wel aardig selectief te werk. Gaan Janneke niezen? Ja, nee, dat wilde ik ook zeggen. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen er wel op moeten kunnen vertrouwen dat als ze hun geld bij een bank zetten, dat dat niet zomaar weggaat. En hier wordt de bank nadrukkelijk niet geholpen. Die aandeelhouders van die bank zijn al hun geld kwijt. Mm-hmm. Ondernemersfouten, die worden wel afgestraft. En het is niet zo dat de consument moet betalen, want in Amerika hebben de banken een hele pot, heb ik begrepen, waar dit uit betaald wordt. Dus het gaat niet ten koste van de belastingbetaler. Oké, dat is ook wat president Biden zei, zag ik in zijn reactie op deze kwestie. Dus daar mogen we op vertrouwen. Dank jullie beiden. Janneke Niessen, tech-investeerder van Capital T vanuit Amerika, en Bert Colijn, econoom bij de ING bij ons. Geld of je leven. En we gaan kruipend door de supermarkt, omdat het duur is als je staat. Wat is dit dan weer, jongens? Kruipend door de supermarkt. Ja, dat is natuurlijk om alle koopjes laag in het schap te vinden. Het is wel in één keer iets heel anders vanuit monetair beleid hier naartoe. Het is elke keer wel weer schrikken voor iedereen waarschijnlijk als je moet afrekenen bij de kassa. Want de prijzen gaan door het dak, kunnen we wel stellen. Zijn die prijsstijgingen echt wel nodig? Of worden we, zoals in het begin van de uitzending al werd genoemd, besodemieten door supermarkten en fabrikanten? Daar ga ik over praten met Frank Lindner van Voedselwaakhond Foodwatch. En met retaildeskundige Paul Moers. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Hallo. Goedemiddag. Meneer Linder, kruipt u ook door de supermarkt? Een fantastisch liedje inderdaad. Maar, u kende het ook? Ik kende dit liedje inderdaad nog niet. Juist rugrecht en goed kijken. Maar het is absoluut opletten geblazen vandaag de dag. Want je moet vooral naar beneden kijken, geloof ik. Hè? Als je in je achterhoofd houdt dat voedsel in de afgelopen maand 15% duurder is geworden. Ja, dat het inderdaad kruipend door de supermarkt, dat verwijst natuurlijk inderdaad naar de lagere schappen waar traditioneel gezien de huismerken en de B-merken staan. Die over het algemeen wat goedkoper waren dan de A-merken die op ooghoogte staan. Ja, Paul Moers, retaildeskundige. Ja, u hoeft natuurlijk dat niet te doen, dat kruipen. Want u weet precies hoe die prijzen tot stand komen, hè? Ja, dat klopt. En even voor de goede orde. De prijzen zijn in één jaar tijd met 15% omhoog gegaan. Klopt. Dus niet in een maand. Nee, vergeleken met februari vorig jaar hebben we het dan over, ja. Ja, klopt. Ja, precies. Hoe daarover gesproken, hoe komt het dat we zo'n grote prijsstijging hebben? Is dat dan gewoon de oorlog of is dat te simpel? Nou ja, het is een samenloop van oorlog en het verpesten van het milieu. Dus je ziet overal oogsten mislukken, wat een grote impact heeft. Maar daarnaast zie je de energiekosten omhoog, de loonkosten omhoog, de verpakkingskosten omhoog, de grondstoffen omhoog. Ja, en dan krijg je ook die ellendige oorlog in de Oekraïne, die niet alleen heel vervelend is voor de mensen in de Oekraïne, maar eigenlijk impact heeft op de hele wereld vanwege de graanexporten die daar vandaan komen. Ja, ja. Frank Lindner van Foodwatch. Volgens mij heeft u een andere lezing. U vindt volgens mij dat we inderdaad, zoals die meneer in het begin van de uitzending zegt, besodemieterd worden door en fabrikant en supermarkt. Ja, inderdaad. En, op welke manier? Even kijkend naar die grondstofprijzen. Zeker met het uitbreken van de oorlog is er in de wereldmarkt een enorme piek geweest. Maar die heeft een maand, twee maanden aangehouden. En vervolgens zijn diverse waardes voor graan, voor olie, suikers, noem het allemaal maar op, is allemaal weer gaan dalen. En dat ligt op dit moment weer op het niveau van voor het uitbreken van de oorlog. Dus het argument de oorlog en de torenhoge grondstofkosten, dat gaat niet op. Dus u zegt eigenlijk zou het weer 15% naar beneden moeten? Nou, zo langzamerhand wel, ja. Ja. Klopt dat, meneer Moers? Of komen zowel fabrikanten als supermarkten in? Die prijzen zijn pas later gaan zakken. Bovendien, alle verkoopgesprekken van fabrikanten vinden in oktober plaats. Dus in oktober gaan ze praten over de prijzen voor het jaar daarna. En dat betekent dat tot die tijd ze alle verhogingen voor hun eigen kosten moeten nemen, de fabrikanten. Het is niet zo dat je, omdat die prijzen nu omlaag zijn, dat je dat onmiddellijk merkt. Dat kun je wel gaan merken in de tweede helft van 2023. Ja. En niet verbazen als de prijzen weer een stuk lager gaan worden. Oké, want de vraag is natuurlijk eventjes, als we de vraag stellen, de hoofdvraag van ja, is het eerlijk, die prijsstijgingen? Wie krijgen een stukje van de taart wat u betreft, meneer Lindner? Nou ja, dat zijn uiteraard alle onderdelen van de keten. Van hè, de boeren aan het begin tot aan verwerkers, handelaren en de supermarkten. Het is inderdaad alleen wel, hoe hebben we die taart op dit moment verdeeld? Daar moeten we denk ik met z'n allen een keer heel goed naar kijken. En wat is uw analyse van die taart dan? Hoe die in elkaar staat? Nou ja, op dit moment inderdaad, het begin van de keten krijgt veel te weinig. En op het einde van de keten, daar worden marges gemaakt waarvan je toch echt je vraagtekens moet gaan zetten. Vooral de supermarkt dan, zegt ja, die. Supermarkt onder andere. Jazeker. Ja. Klopt dat, meneer Moers? Zijn die de lachende derde in dit verhaal? Ik heb er helemaal geen fluit van. Alweer niet? Ik pak even een paar fabrikanten. Nestlé, netto resultaat met 45% omlaag. Unilever, die had weliswaar 10,34 miljard winst. Ja. Maar dat is 2,3 miljard die van de verkoop van de televisie komt. Dus ze hebben geen fluit meer winst dan afgelopen jaar. En Ahold, dat lijkt een mooie winst. Maar die winst komt helemaal uit Amerika, dus je moet het zien dat de Nederlandse supermarkten afgelopen jaar flink, maar dan ook echt flink pijn hebben geleden. Ja, ja. Maakt het u zelfs een beetje boos als ik u zo goed beluister? Of? Nou ja, ik vind je moet wel appels met appels vergelijken. En er is op dit moment zoveel broodje aap verhalen. En ik ben het overigens wel eens. Je moet natuurlijk heel goed kijken naar de keten en dat iedereen een eerlijke prijs krijgt. Ja. Daar kan ik voorkomen achter staan. En dat is eigenlijk bij Friesland Campina gebeurd, hè? Die hebben een 33% meer winst gemaakt. En daarvan denk ik dan, nou, dat gaat gelukkig naar de boeren. Dus dat komt tenminste dan nog op een plek terecht waarvan je zegt, dat vind ik positief. Oké, maar meneer Linder, denkt u ook dat u zelf een broodje aapverhaal vertelt? Nee, zeker niet. Nee, als je kijkt naar nog altijd de omzetstijgingen bij de supermarkten, hè, die ook inderdaad veel huismerken verkopen. Het zijn misschien inderdaad dat de winstmarges dalen, maar er wordt nog altijd zoveel winst gemaakt. Mm-hmm. Als je dat afzet tegen wat consumenten vandaag de dag moeten betalen voor hun boodschappen. We hebben een tijdje een boodschappenmarkt gevolgd. Daar zit inmiddels 20% minder product in, waar mensen wel 33% meer voor moeten betalen. Wij krijgen, als we naar alle statistieken, alle gegevens, alle cijfers, alle jaarverslagen kijken, krijgen we toch echt niet het idee dat, zeg maar, de ellende die al die bedrijven doormaken, dat wordt absoluut afgewenteld op de consument, ja. Nooit op de aandeelhouder. Ja. Want de kritiek is ook, meneer Moers, en u kent die wereld, dat we nooit kunnen checken hoeveel een product nou eigenlijk echt kost. Wat we in de supermarkt kopen. Dat kun je niet zeggen. De supermarkten zijn briljant in het berekenen van de kostprijs. En waarom? Omdat ze zelf zoveel huismerken produceren. Dus je ziet op dit moment bijvoorbeeld ook een heftige strijd tussen Jumbo en Mars. Ja, inderdaad. Waarbij Jumbo zegt, nou, we hebben er eens even naar gekeken. Maar wij denken dat op dit moment de prijsverhoging die jullie vragen niet terecht is. En daarom halen wij jullie spullen gewoon tijdelijk van het schap, totdat jullie tot inkeer komen. Ja, dus je ziet dat die supermarkten echt wel hun best doen om die prijzen laag te houden. Dat is in hun eigen belang, want de concurrentie is heel heftig. Ja, maar we hebben Jumbo ook nog even gebeld vandaag van hoe staat het nou met die zaak met Mars. Maar daar zit nog geen schot in de zaak. Dat is nog steeds net zoals een aantal weken geleden, heeft Jumbo ons verteld. Wat vindt u daar dan van, meneer Moers, dat die strijd eigenlijk zo openlijk wordt gestreden nu? Omdat die schappen eigenlijk gewoon nagenoeg leeg zijn. Dat is een goede zaak. Ik bedoel, gooi het maar in de openheid. Maak het maar transparant. Als een fabrikant daadwerkelijk een te hoge prijs vraagt, dan vind ik het de taak van de supermarkt om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Ja. Die producten van Mars zijn natuurlijk gewild. Die hebben een hoge omloopsnelheid. Dus ja, logisch dat Jumbo heel goed kijkt hoe die prijs in elkaar steekt. Maar zouden wij dan ook niet moeten weten wat er gevraagd wordt door die fabrikant, bijvoorbeeld meneer Moers? Dat wij zelf als consument ook zicht krijgen op van oké, dat wordt er gevraagd, dit wil de supermarkt bieden, dit is dan de marge die ertussen zit. Nou, dat zijn we bereid te betalen. Ja, je moet bedenken dat bij supermarkten de marge al buitengewoon laag is, hè? Dat zit ergens tussen de 1,5% en 3,5%. Meer is het niet. Dus nou ja, meneer Linden zegt net dat supermarkten lachende derde zijn. Nou ja, dat denk ik niet, omdat de winsten afgelopen jaar flink in elkaar gelazerd zijn. Ja. Dus supermarkten zijn helemaal niet bij met het afgelopen jaar. Wel het jaar daarvoor met de coronacrisis. Maar dat had natuurlijk heel andere oorzaken. Ja, ja, ja, ja. Meneer Linder, u kijkt een beetje bedenkelijk. U schudt uw hoofd als u dit zo hoort. Wie heeft er nou gelijk? Nou ja, natuurlijk, de waarheid zou ergens in het midden liggen. Maar de prijzen zijn jaar op jaar gestegen, inclusief de omzetten. En nogmaals, ja, die percentages, procentueel, gaat het misschien minder. Maar daar wordt dan over gedaan alsof het inderdaad keihard achteruit holt. En alsof die bedrijven die miljarden omzetten draaien, miljoenen winsten maken, alsof die het nou zo erg hebben. Nee, dat is absoluut niet het geval. Nee. Meneer Moers, net hadden we het er eventjes over van, moet er niet meer transparantie komen? Prompt komt er een luisteraarsreactie binnen van Arjen. Die zegt ook, ja, prijsverhogingen kan je wel doen. Maar het gebeurt nu op een gniepige manier. Dat is dus het beeld bij deze consument. Die heeft het dan over die krimflatie. Daar heb ik het op de radio al vaak over gehad. Dat vind ik ook een belachelijke manier. Dat er minder in een pak zit. En dan dezelfde prijs vraagt. Ja, ja, je doet er minder in het product en je vraagt eenzelfde prijs of een nog hogere prijs. Dat is buitengewoon kinderachtig. Ja, maar ook prijsverhogingen. Ik bedoel, hoe weet Arjen, die deze reactie geeft, wat nou de eerlijke prijs is voor zijn product? Ja, dat kun je nooit weten. Het is natuurlijk wat de consument betaalt. Maar het goede nieuws is dat in Nederland de supermarkten over elkaar heen vallen. En kijk maar naar het aantal aanbiedingen wat je ziet. Mm-hmm. En dat betekent dat die supermarkten die prijzen zo te houden om maar zoveel mogelijk consumenten naar hun winkel te krijgen. En nogmaals, de winsten van de supermarkten zijn achteruit gepletterd. Ja. En de winsten van de fabrikanten zijn helemaal niet vooruit gegaan. Dus er is echt een complete stilstand. Okay. En we moeten die werkelijkheid wel onder de ogen zien. Ik vrees dat Frank Lindner voorlopig nog kruipend door de supermarkt gaat. Ja, na dit gesprek ook. Ja, en meneer Moers, hartelijk dank voor uw reactie. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin aandacht voor stakingen. Niet alleen in Nederland wordt er namelijk gestaakt, maar ook in Engeland. Voor nu nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag. Dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak mij hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Kiezingen en luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Ondernemers en managers